Бязмежнасць жыве ў снегападах. Бязмежнасць жыве ў снегападах, завейныя мроюцца дні. А позірк шукае ў паглядах іскрынку жывой цеплыні. А будзецца досвідкам крыгі і недзе ўздыхне белавеж. Вясны маладзенькай інтрыгі ад вашых дзівацтваў не лепш. Нядобрым спрыяюць удачы, не злоснік не мее ад зват. Штось кожны ў жыцці перайначыць, ды толькі на ўласны свой лад. Мне добра, мяне вы не зналі. Мне горка, я ўжо не скажу, як свецяцца чыстыя далі пасля праліўнога дажджу. І страшна за вас беспрычына, вы, мілы, далёка не Бог. Ды як жа адчайнейшы ўчынак памілаваць сёння вас мог? Вось я адыходжу, святая, такой застануся для вас, ды што як не святасць штурхае у тайны вялікія нас.